durdo, to mój powrót do zwrotek, które dla ziomków na co dzień znaczą więcej od monet, więcej od koksu, od propsów i kobiet. Bo to żyć jak człowiek to w Polsce, dopóki mogę, jest okej. Gdy wakacje zwiedzasz Europę, jebać mali ich życie za najniższe krajowe. Ja sam kiedyś ruszyłem w drogę z biedy po forsy, i gdyby nie rap, pewnie jak wtedy biłbym się z losem tam. Na dłuższą metę tak nie mogłem, ciągle mało więcej jeszcze grało w mojej polskiej głowie. Wróciłem, żeby skończyć szkołę z podniesionym ciołem. Odebrałem dyplom z jedyną myślą, żyć godnie. Ale syn w Polsce właśnie jest problem, bo ten system jak pojeb chce cię wydymać tuż za rogiem. Żyć z nim na bakier, czy może bić się odrobne, bo kasę ma tylko bankier. Żyd, ksiądz i złodziej mówią mało, ciągle mówią mało, chcą wyciągnąć więcej, chcą wyciągnąć jeszcze, a kiedy dasz mało, no bo sam masz mało, to wyciągną rękę, bo więcej jeszcze więcej. Mało, ciągle mówią mało, chcą wyciągnąć więcej, chcą wyciągnąć jeszcze, a kiedy dasz mało, no bo sam masz mało, to wyciągną rękę, bo więcej jeszcze więcej. Ziom za ziomem, za ziomem, ziom, każdy gość chce komuś zajebać coś. Kolejny rok, zero na milionach kont, to powszechna, zwykła niemoc generuje zło. Co ma zrobić matka, gdy dziecko prosi o buty? Sama zapierdala w starych szmatach, za co ma kupić? 1300 pensji, ujemny status społeczny, z opieki na kartki dla dzieci, ma szamę w barze mlecznym. To niebezpieczny przedział, bo dorosną, dzieci wiedzą, że nie wolno, lecz w końcu to zrobią. Najstarszy z nich siedział, choć nie lat, nie był przestrogą, jako pierwszy odjebał swoje zalatanie nocą. No tak, a ilu ma w planach dopiero działać? Przestanie się zastanawiać, to przyjdzie zapłacić haracz. Podwyżka na szamie, obniżkę na płacach. Chcesz kupić mieszkanie, bankarze ci wypierdalać. Mało, ciągle mówią mało, chcą wyciągnąć więcej, chcą wyciągnąć jeszcze, a kiedy dasz mało, no bo sam masz mało, to wyciągną rękę, bo więcej jeszcze więcej. Mało, ciągle mówią mało, chcą wyciągnąć więcej, chcą wyciągnąć jeszcze, a kiedy dasz mało, no bo sam masz mało, to wyciągną rękę, bo więcej jeszcze więcej. Nie mam czasu, zawczasu się martwić, w banku nie mam kasy, jak każdy młody Polak mam w chuju ZUS i podatki. Na równo nocy don do Natana, musisz to sprawdzić, jak słowiańscy chłopcy w kocie czoła unikają pracy. Haj się liczy, zaczyna brakować na wczasy, tanie żarty, chodziło mi o rachunki i raty. Raj dla bogatych i bak to dla słabych, i szplery dla niekumatych i pęga dla cwanych. Cześć, stoisz po drugiej stronie barykady, tam gdzie kiedyś stało z domu, ci stoją policjanci, to finansowani twoją kasą od władzy, bo u góry sami boją się, że wyjdziemy z kamieniami. Mordo, przełamy policyjny kordon, lecz się powiedzą nie wolno i na prędce spierdolą. Wiem, że zaufam osobą, to sztandar niosą, no bo jak żyć w premierze, kurwa, jak żyć Polsko. Mało, ciągle mówią mało, chcą wyciągnąć więcej, chcą wyciągnąć jeszcze, a kiedy dasz mało, no bo sam masz mało, to wyciągną rękę, bo